sipay, giyag ko tinap, nagbanagan. Sipod oras ka nito pinanawam. Dito'y puso, di kanto malipatan. Nupay di ka rin kanya naging likodan. Diyak man met ninamnama, saldato'y biyag ko. Adi kanto guliban dato'y puso. Ngem ala uray kastoy tigasat ko. Itura tipait na biyag'to'y biyag ko. Numan pailet da ang ko agsasamusa. Tuuken rigat inat kalag aman. Namnamaem adikanto malipatan. Nupay di ka rin kanya naglilikudan. Pintas mo, nagpay dumatbang mo. Tadya'y lumilugani, sumay sa yamusong. Impuloy nakasangin, tabang yung tibing mano. Tama ni Pudpay, idikin se sabulen ka, usabong alabang mo. Tasikan sa man, linay to ding ti Diyos ako. Amang salbar kanya, wenno mga sa dinuubiag ko, di ayan mo. Taliwan-liwa, dayto'y puso. Inkarin iti, adin at tulipatin. Apay met ngarut isan, linipat nagmet. Darling ko, goodbye and ayat ko. At pagkada kong kenkasya kumat naglagipin. Di kanto mang lipat, tinagnag gugurain. Goodbye and darling ko, si kalat na pateng. Goodbye and darling ko, goodbye and ayat ko. At pagkada kong kenkasya kumat naglagipin. Di kanto mang lipat, di nagmet gugurain. Goodbye and darling ko, si kalat na pateng. Di kanto mang lipat, di nagmet gugurain. Goodbye and darling ko, si kalat na pateng.